8. luku. Aurinko kohosi korkeammalle. Viileä aamu lämpeni ja muuttui lopulta kuumaksi. Jyrkän vesiputouksen alla pysähdyimme riisumaan pusakat ja työnsimme ne reppuun. Joki oli jälleen erilainen kuin alempana. Täällä se oli kapea ja syvä, ja sen molemmin puolin kohosivat jyrkät kallioseinämät. Mitä nyt tehdään? Eimi kysyi. Nyt kiivetään. Eimi katsoi kallioseinää. Hän katsoi kuohuvaa virtaa. Hänen kasvonsa alkoivat vihertää. Pelottaako? Minä kysyin. Ei tietenkään. Mennään jo. Tarkastelin kalliota ja etsin koloja, joista sormet ja varpaat saisivat tukea. Löysinkin hyvän reitin ylös asti, sellaisen, josta Eimikin selviäisi, kunhan hän ei joutuisi paniikin valtaan. Vaikka täytyy myöntää, että minuakin pelotti. Ei itseni puolesta, vaan Eimin. En ollut varma, olisiko hänestä tähän. Seinämä ei missään nimessä ollut vaikea kiivettävä. Se ei ollut kovin korkea. Kallio oli ehjää ja lujaa, ja käsille ja jaloille oli tukea vaikka kuinka. Mutta Eimi oli niin avuton. Eimi, ehkä sinun ei kannattaisi, minä sanoin. Hänen silmänsä kapenivat. Yritätkö sinä päästä eroon minusta? En, minä sanoin ja hymyilin. En oikeastaan. En vain halua, että putoat. Me voimme kääntyä takaisin, jos haluat. Alempaa voi löytyä helpompikin reitti. Minä pärjään kyllä, hän intti. Todistaakseen sanansa, hän alkoi kiivetä kallion seinämää ylös, niin kuin ei olisi eläessään muuta tehnytkään. Vieläpä juuri sitä reittiä, minkä minäkin olisin valinnut. Hidasta! Minä huusin ja lähdin perään. Joko hän ei kuullut, tai sitten hän ei välittänyt. Hän oli melkein huipulla, ennen kuin joutui hankalaan paikkaan. Hän poikkesi helpolta reitiltä ja yritti edetä suoraan ylöspäin. Ei sitä kautta, Eimi! Tihensin omaa tahtiani saadakseni hänet kiinni. Kun katsoin seuraavan kerran, hän oli aivan yläpuolellani, tiukasti kallioon painautuneena, varpaat pienen kallionkolon varassa. Sormillaan hän piti kiinni yläpuolella olevista kivistä. Mikä hätänä? Minä huusin. Ei mikään! Mikset sitten kiipeä? Eimi ei vastannut. Hän liikutti toista jalkaansa ja yritti nostaa sen ylempänä olevaan koloon. Hän sai sen niin lähelle, että hänen lenkkarinsa kärki kosketti kuivaa lepänlehteä, joka oli kiilautunut koloon. Mutta ei pidemmälle. Hän laski jalkansa alas. Lehti irtosi ja leijui nenäni ohi. Olisit antanut minun mennä ensin, minä huusin. Jessica, minua pelottaa. Katsoin alas. Lepänlehti laskeutui sievästi vuolaana virtaavaan veteen, ja virta tarttui siihen saman tien. Vesi putoukseen päästyään se hävisi näkyvistä. Sydämeni hakkasi niin, että korvissa jyskytti. Pysy liikkumatta, minä huusin. Minä kiipeän huipulle ja vedän sinut ylös. Eimi painoi poskeaan kallioon. Hänen laiha ruumiinsa takertui kiveen kuin liiskautunut hyönteinen auton tuulilasiin. Hänen jalkansa alkoivat täristä. Hän joutui nojaamaan varpaisiinsa niin raskaasti, että hän väsyisi pian. Minun oli pakko päästä huipulle. Nopeasti. Mutta Eimi oli tiellä, niin etten päässyt etenemään yläoikealle, missä reitti olisi ollut helpoin. Suoraan yläpuolellani kallio oli silkin sileää. Ja vasemmalla näytti yhtä vaikealta. Eimi! Minä huusin. Minun on pakko kiivetä alas ja etsiä toinen reitti. Hän ei sanonut mitään, mutta kuulin hiljaista uikutusta. Hänen jalkansa tärisivät jo pahasti. Nyt oli kiire. Tiesin, ettei hän jaksaisi roikkua kalliossa niin kauan, että laskeutuisin alas asti ja kiipeäisin kokonaan uutta reittiä ylös. Nyt oli otettava riski. Kun tutkin yläpuolellani vasemmalla olevaa kallion pintaa, huomasin jotain, mitä en aiemmin ollut nähnyt. Kallion reunan ylitse kasvoi tukeva puun juuri. Yltäisinpä siihen. Kaivoin sormeni mihin tahansa syvennykseen ja kiskoin kaikin voimin. Varpaani etsivät kuumeisesti tukea. sain jalkani kapealle kielekkeelle, jonka varaan uskalsin laskea painoni. Sormeni taivutin epätasaisen muhkuran ympärille. Juuri oli ihan lähellä. Ojensin kättäni. Tunsin karhean kaarnan sormenpäissäni, mutta juuren ympärille sormeni eivät ylettyneet. Vielä vähän pidemmälle. Olin jo hengästynyt ja minun oli niin kuuma, että tuntui kuin pyörtyisin. Hiki valui otsalta. Kuulin Aimin voikkaisevan. Syrjäsilmällä näin pientä liikettä. Sydämeni pysähtyi. Pikku kiviä ropisi alas kalliota ja molskahti veteen. Jaksa vielä, Aimi. Olen melkein ylhäällä. Reppu painoi minua alaspäin. Siitä oli päästävä eroon. Jos pudottaisin sen suoraan alaspäin, se liukuisi kalliota pitkin seinämän juurelle, eikä putoaisi veteen. Annoin repun liukua olkapäiltäni vasemman käden varaan. Laskin sen kallion seinämää pitkin niin alas kuin sain, aivan jalkojen juureen. Sitten päästin irti. Reppu tömähti kivikkoon. Jessica! Aimi kirkaisi. Ei hätää! Minä huusin. Reppu se vain oli! Repusta vapautuneena tunsin pystyväni mihin vain. Nousin varpailleni ja kurotin jalkani, käsivarteni ja sormeni niin pitkiksi, että sain otteen juuresta. Se oli elävä juuri, terve ja luja. Kiskoin juuresta ja työnsin varpaillani kovaa ja sain ylävartaloni kallion reunalle. Loppu oli helppoa. Pääsin ylös! Minä karjuin. Olen melkein siellä! Kallion lakea peitti tiheä ja rytöinen kasvillisuus. Kasvoja käsillä suojaten tunkeuduin sen läpi ja huomasin, etten tiennyt, millä kohtaa Aimi oli. Aimi! Minä huusin. Ei vastausta. Aimi, sano jotain. Muuten en löydä sinua. Täällä! Pelokas ääni kuului aivan jalkojen juuresta. Varovasti puun rungosta tukea ottaen, kurkistin kallion reunan yli. Siellä näkyi vaaleanpunainen hiusdonitsi. Mikä ihana näky. Työnsin tiheitä pensaita pois tieltä, heittäydyin mahalleni ja ojensin käteni alaspäin. Olisinpa ottanut mukaan köyttä, mutta nyt oli turha harmitella. Etsin Aimin rannetta, löysin sen ja sain siitä otteen. Aimi tarttui käteeni kuin iilimato. Mutta minä en jaksanut nostaa häntä. Aimi! Minä sanoin niin rauhallisesti kuin osasin. Joen kohina pakotti minut melkein huutamaan. Sinun täytyy nyt auttaa. Vedä itseäsi ylös toisella kädellä ja työnnä varpailla. Sinun täytyy etsiä seuraava jalansija. En pysty! Aimi kirkui. Älä hukkaa voimia kirkumiseen. Pystyt sinä. Sinun on pakko. Hänen kätensä tärisi minun kädessäni. Hänet oli pakko saada liikkeelle. Okei, Aimi. Vedä syvään henkeä. Minä lasken kolmeen ja alan sitten vetää. En uskaltanut antaa hänelle miettimisaikaa. 1, 2... 3. Mahallani maaten ja nilkat pensaisiin kietoutuneena kiskoin, minkä jaksoin. Aimin oli täytynyt auttaa, sillä kohta sain kiinni hänen toisestakin ranteestaan. Sentti sentiltä ryömin taaksepäin. Aimi mukana. Viimein hän oli turvassa ja makasi tallatuissa pensaissa henkeään haukkoen. Hän tuijotti minua silmät kauhua tulvillaan. Minä nousin istumaan joka paikka täristen. Kumpikaan ei sanonut mitään.